حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ سے ایک نوجوان شخص نے جو کوفے کے رہنے والے تھے کہا کہ اے ابو عبداللہ، تم بڑے خوش نصیب ہو کہ تم نے اللہ تعالیٰ کے رسول کو دیکھا اور رسول اللہ کی مجلس میں بیٹھے، بتاؤ تو تم کیا کرتے تھے؟ حذیفہ رضی اللہ نے فرمایا، اللہ کی قسم ہم جانی ساریاں کرتے تھے۔ نوجوان فرمانے لگے، سنیے چچا، اگر ہم رسول اللہ کے زمانے کو پاتے تو اللہ کی قسم رسول اللہ کو قدم بھی زمین پر نہ رکھنے دیتے، اپنی گردنوں پر اٹھا کر لے جاتے۔ حذیفہ رضی اللہ نے فرمایا، بھتیجے لو ایک واقعہ سنو۔ جنگ خندق کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی رات تک نماز پڑھتے رہے، فارغ ہو کر دریافت فرمایا کہ کوئی ہے جو جا کر لشکر کفار کی خبر لائے، اللہ تعالیٰ کے نبی اس سے شرط کرتے ہیں کہ وہ جنت میں داخل ہوگا۔ کوئی کھڑا نہ ہوا کیونکہ خوف، بھوک اور سردی کی انتہا تھی۔ پھر رسول اللہ دیر تک نماز پڑھتے رہے، پھر فرمایا، ہے کوئی جا کر یہ خبر لائے کہ مخالفین نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ کے رسول اسے مطمئن کرتے ہیں کہ وہ ضرور واپس آئے گا، اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے جنت میں میرا رفیق کرے۔ اب کے بھی کوئی کھڑا نہ ہوا، اور کھڑا ہوتا کیسے؟ بھوک کے مارے پیٹ کمر سے لگ رہا تھا، سردی کے مارے دانت سے دانت بج رہا تھا، خوف کے مارے پتے پانی ہو رہے تھے۔ بالآخر میرا نام لے کر سردار رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی، اب تو بے کھڑے ہوئے چارہ ہی نہ تھا۔ فرمانے لگے، حذیفہ تم جاؤ اور دیکھو کہ وہ کفار اس وقت کیا کر رہے ہیں، دیکھو جب تک میرے پاس واپس نہ پہنچ جاؤ کوئی نیا کام نہ کرنا۔ میں نے بہت خوب کہہ کر اپنی راہ لی اور جرأت کے ساتھ مشرکوں میں گھس گیا۔ وہاں جا کر عجیب حال دیکھا کہ دکھائی نہ دینے والے اللہ تعالیٰ کے لشکر اپنا کام پھرتی سے کر رہے ہیں، چولہوں پر سے دیگیں ہوا نے الٹ دی ہیں، خیموں کی چوبیں اکھڑ گئی ہیں، آگ جلا نہیں سکتے، کوئی چیز اپنے ٹھکانے نہیں رہی۔ اس وقت ابو سفیان کھڑے ہوئے، جو اس وقت مشرک تھے اور سرداروں میں سے تھے، اور باواز بلند منادی کی کہ اے قریشیو، اپنے اپنے ساتھی سے ہوشیار ہو جاؤ، اپنے ساتھی کو دیکھ بھال لو، ایسا نہ ہو کہ کوئی غیر کھڑا ہوا ہو۔ میں نے یہ سنتے ہی میرے پاس جو ایک قریشی جوان تھا اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور اس سے پوچھا، تو کون ہے؟ اس نے کہا، میں فلاں بن فلان ہوں۔ میں نے کہا، اب ہوشیار رہنا۔ پھر ابو سفیان نے کہا، قریشیو اللہ کی قسم ہم اس وقت کسی ٹھہرنے کی جگہ پر نہیں ہیں، ہمارے مویشی ہمارے اونٹ ہلاک ہو رہے ہیں، بنو قریظہ نے ہم سے وعدہ خلافی کی، اس نے ہمیں بڑی تکلیف پہنچائی، پھر اس ہوا نے تو ہمیں پریشان کر رکھا ہے، ہم پکا کھا نہیں سکتے، آگ تک جلا نہیں سکتے، خیمے ڈیرے ٹھہر نہیں سکتے، میں تو تنگ آ گیا ہوں اور میں نے تو ارادہ کر لیا ہے کہ واپس ہو جاؤں، بس میں تم سب کو حکم دیتا ہوں کہ واپس چلو۔ اتنا کہتے ہی اپنے اونٹ پر جو زانو بندھا ہوا بیٹھا تھا چڑھ گیا اور اسے مارا، وہ تین پاؤں سے ہی کھڑا ہو گیا، پھر اس کا پاؤں کھولا۔ اس وقت ایسا اچھا موقع تھا کہ اگر میں چاہتا تو ایک تیر ہی میں ابو سفیان کا کام تمام کر دیتا، لیکن رسول اللہ نے مجھ سے فرما دیا تھا کہ کوئی نیا کام نہ کرنا، اس لیے میں نے اپنے دل کو روک لیا۔ اب میں واپس لوٹا اور اپنے لشکر میں آ گیا۔ جب میں پہنچتا ہوں تو میں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک چادر کو لپیٹے ہوئے، جو آپ کی کسی بیوی صاحبہ کی تھی، نماز میں مشغول ہیں۔ رسول اللہ نے مجھے دیکھ کر اپنے دونوں پیروں کے درمیان بٹھا لیا اور چادر مجھے بھی اڑا دی، پھر رکوع و سجدہ کیا اور میں وہیں چادر اوڑھے بیٹھا رہا۔ جب رسول اللہ فارغ ہوئے تو میں نے سارا واقعہ بیان کیا۔ قریشیوں کے واپس جانے کی خبر جب قبیلہ غطفان کو پہنچی تو انہوں نے بھی سامان باندھا اور واپس لوٹ گئے۔ اور روایت میں ہے کہ حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جب میں چلا تو باوجود کڑاکے کی سخت سردی کے، قسم اللہ تعالیٰ مجھے یہ معلوم ہوتا تھا کہ گویا میں کسی گرم حمام میں ہوں۔ اس وقت ابو سفیان آگ سلگائے ہوئے تاپ رہے تھے، میں نے انہیں دیکھ کر پہچان کر اپنا تیر کمان میں چڑھا لیا اور چاہتا ہی تھا کہ چلا دوں، اور وہ بالکل ضد میں تھے، ناممکن تھا کہ میرے نشانہ خالی جائے، لیکن مجھے رسول اللہ کا یہ فرمان یاد آ گیا کہ کوئی ایسی حرکت نہ کرنا کہ وہ چوکنے ہو کر بھڑک جائیں، تو میں نے اپنا ارادہ ترک کر دیا۔ جب میں واپس آیا اس وقت بھی مجھے کوئی سردی محسوس نہ ہوئی، بلکہ یہ معلوم ہو رہا تھا کہ گویا میں حمام میں چل رہا ہوں۔ ہاں جب رسول اللہ کے پاس پہنچ گیا تو بڑے زور کی سردی لگنے لگی اور میں کپ کپانے لگا، تو رسول اللہ نے اپنی چادر مجھ کو اوڑھا دی۔ میں جو اوڑھ کر لیٹا تو مجھے نیند آ گئی اور صبح تک پڑا سوتا رہا۔ صبح خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ کہہ کر جگایا کہ اے خوب سونے والے بیدار ہو جا۔ یہ روایت بخاری، نیس صحیح ابن حبان اور دلائل النبوہ للبیہقی میں ہے۔ اور روایت میں ہے کہ جب اس تابعی رحمہ اللہ نے کہا کہ کاش کہ ہم رسول اللہ کو دیکھتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کو پاتے، تو حذیفہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ کاش کہ تم جیسا ایمان ہمیں نصیب ہوتا کہ باوجود نہ دیکھنے کے پورا اور پختہ عقیدہ رکھتے ہو۔ برادر زادے، جو تمنا تم کرتے ہو یہ تمنا ہی ہے، نہ جانے ہوتے تو کیا کرتے۔ ہم پر تو ایسے کٹھن وقت آئے ہیں۔ یہ کہہ کر پھر آپ نے مندرجہ بالا لیلۃ الخندق کا پورا واقعہ بیان کیا۔ اس میں یہ بھی ہے کہ ہوا جھڑی اور آندھی کے ساتھ بارش بھی تھی۔ اور روایت میں ہے کہ حذیفہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ کے ساتھ کے واقعات کو بیان فرما رہے تھے، جو اہل مجلس نے کہا اگر ہم اس وقت موجود ہوتے تو یوں اور یوں کرتے۔ اس پر حذیفہ رضی اللہ عنہ نے واقعہ بیان فرما دیا کہ باہر سے تو 10,000 کا لشکر گھیرے ہوئے ہے، اندر سے بنو قریظہ یہود کے 800 یہودی بگڑے ہوئے ہیں، بال بچے اور عورتیں مدینہ طیبہ میں ہیں، خطرہ لگا ہوا ہے۔ اگر بنو قریظہ نے اس طرف کا رخ کیا تو ایک ساعت میں ہی عورتوں بچوں کا فیصلہ کر دیں گے۔ اللہ کی قسم، اس رات جیسی خوف و ہراس کی حالت کبھی ہم پر نہیں گزری۔ پھر وہ ہوائیں چلتی ہیں، آندھیاں اٹھتی ہیں، اندھیرا چھاتا ہے، کڑک گرج اور بجلی ہوتی ہے کہ العظمۃ للہ، ساتھی کو دیکھنا تو کہاں، اپنی انگلیاں بھی نظر نہ آتی تھیں۔ جو منافق ہمارے ساتھ تھے وہ ایک ایک ہو کر یہ بہانہ بنا کر کہ ہمارے بال بچے اور عورتیں وہاں ہیں اور گھر کا نگہبان کوئی نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر اجازت چاہنے لگے، اور رسول اللہ نے بھی کسی ایک کو نہ روکا۔ جس نے کہا کہ میں جاؤں، رسول اللہ نے فرمایا شوق سے جاؤ۔ وہ ایک ایک ہو کر سرکنے لگے اور ہم صرف 300 کے قریب رہ گئے۔ رسول اللہ اب تشریف لائے، ایک ایک کو دیکھا۔ میری عجیب حالت تھی، نہ میرے پاس دشمن سے بچنے کے لیے کوئی آلہ تھا، نہ سردی سے محفوظ رہنے کے لیے کوئی کپڑا تھا، صرف میری بیوی کی ایک چھوٹی سی چادر تھی جو میرے گھٹنوں تک بھی نہیں پہنچتی تھی۔ جب رسول اللہ میرے پاس پہنچے، اس وقت میں اپنے گھٹنوں میں سر ڈالے ہوئے دبک کر بیٹھا ہوا کپکپا رہا تھا۔ رسول اللہ نے پوچھا یہ کون ہے؟ میں نے کہا حذیفہ۔ فرمایا حذیفہ سنو۔ یہ سنتے ہی اللہ کی قسم مجھ پر تو زمین تنگ ہو گئی کہ کہیں رسول اللہ مجھے کھڑا نہ کریں، میری تو درگت ہو رہی ہے، لیکن کرتا کیا، رسول اللہ کا فرمان تھا۔ میں نے کہا اے اللہ کے رسول، سن رہا ہوں، ارشاد فرمائیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دشمنوں میں ایک نئی بات ہونے والی ہے، جاؤ ان کی خبر لاؤ۔ اللہ کی قسم، اس وقت مجھ سے زیادہ نہ تو کسی کو خوف تھا، نہ گھبراہٹ تھی، نہ سردی تھی، لیکن رسول اللہ کا حکم سنتے ہی کھڑا ہو گیا اور چلنے لگا۔ تو میں نے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ، اس کے آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، اوپر سے، نیچے سے اس کی حفاظت کیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کے ساتھ ہی میں نے دیکھا کہ کسی قسم کا خوف، ڈر یا دہشت میرے دل میں تھی ہی نہیں۔ پھر رسول اللہ نے مجھے آواز دے کر فرمایا، دیکھو حذیفہ، وہاں جا کر میرے پاس واپس آنے تک کوئی نئی بات نہ کرنا۔ اس روایت میں یہ بھی ہے کہ میں ابو سفیان کو اس سے پہلے نہ پہچانتا تھا، میں گیا تو وہاں یہی آوازیں لگ رہی تھیں کہ چلو کوچ کرو، واپس چلو۔ ایک عجیب بات میں نے یہ بھی دیکھی کہ وہ خطرناک ہوا جو دیگیں الٹ دیتی تھیں، وہ صرف ان کے لشکر کے احاطے تک ہی تھیں، واللہ اس سے ایک بالشت بھر باہر نہ تھیں۔ میں نے دیکھا کہ پتھر اڑ اڑ کر ان پر گرتے تھے۔ جب میں واپس چلا ہوں تو میں نے دیکھا کہ تقریباً 20 سوار ہیں جو امامے باندھے ہوئے ہیں۔ انہوں نے مجھ سے فرمایا، جاؤ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دو کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کفایت کر دی اور آپ کے دشمنوں کو مات دی۔ اس میں یہ بھی بیان ہے کہ رسول اللہ کی عادت میں داخل تھا کہ جب کبھی کوئی گھبراہٹ اور دقت کا وقت ہوتا تو آپ نماز شروع کر دیتے۔ جب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر پہنچائی، اسی وقت یہ آیت اتری۔ بس آیت میں نیچے کی طرف سے آنے والوں سے مراد بنو قریظہ کے یہود ہیں۔ شدت خوف اور سخت گھبراہٹ سے آنکھیں الٹ گئی تھیں اور دل حلقوم یعنی حلق تک پہنچ گئے تھے اور طرح طرح کے گمان ہو رہے تھے، یہاں تک کہ بعض منافقوں نے سمجھ لیا تھا کہ اب کی لڑائی میں کافر غالب آ جائیں گے۔ عام منافقوں کا تو پوچھنا ہی کیا ہے۔ معتب بن قشیر کہنے لگا کہ اے اللہ کے رسول، آپ ہمیں کہہ رہے تھے کہ ہم قیصر و کسرا کے خزانوں کے مالک بنیں گے، اور یہاں حالت یہ ہے کہ پاخانے کو جانے بھی دو بھر ہو رہا ہے۔ یہ مختلف گمان مختلف لوگوں کے تھے. مسلمان تو یقین کرتے تھے کہ غلبہ ہمارا ہی ہے, جیسا سورہ احزاب کی آیت نمبر 22 میں اللہ نے فرمایا وَلَمَّا رَأَ الْمُؤْمِنُونَ الْآيَةَ. لیکن منافقین کہتے تھے کہ اب کی مرتبہ سارے مسلمان مع رسول اللہ گاجر مولی کی طرح کاٹ کر رکھ دیے جائیں گے. لیکن اس کے برعکس ہوا یہ کہ ادھر مسلمان صحابہ مع رسول اللہ کی یہ دعائیں بلند ہوئیں, ادھر لشکر ربانی ہواؤں کی شکل میں آیا اور کافروں کا تایا پانچا کر دیا. وہ شکست خوردہ ہو کر ذلت کے ساتھ لوٹ گئے. فالحمدللہ, بس تعریف اور حمد اللہ ہی کے لیے ہے.